ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಕೇಸರಿ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ ಸದಾ ಹೃದಿ. ये वेदांत देशिक जी का तनियन श्लोक है. श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्य वर्य मे सन्निधत्ताम सदा हृदि. ऐसा इन पदों से, पदों की सरल पदों की आवली से बनी हुई एक वेदांत देशिक जी का स्मारक तनियन श्लोक है. उनका जो नाम है, पहले पहल उनके माता पिताजी जिस नामकरण संस्कार के समय में जो नामकरण किए थे वो वेंकटनाथ. ऐसा श्रीमान, श्रीमान यानी वो शब्द उनको इतना उचित लग रहा है क्योंकि लक्ष्मी जी इतनी राजी रही वेदांत देशिक जी के विषय में, और वेदांत देशिक जी उनकी कृपा पात्र बने थे, और श्री स्तुति इत्यादि स्तोत्र रचना करके कनक धारा जब वर्षित हुई एक ब्रह्मचारी के लिए और अपना गृहस्थाश्रम धर्म निभाने के लिए उचित धन राशि को वेदांत देशिक जी उनको लक्ष्मी जी की कृपा से प्रदान किए थे. उस वक्त उन्होंने जो आरचित, उनसे आरचित स्तोत्र को श्री स्तुति ऐसा जानते हैं. जो भी क्रमशः हम व्याख्यान करेंगे और उसका समय जब आएगा तब व्याख्यान करेंगे. और इसलिए ना वो केवल नहीं, श्री श्री यानी गर्भ श्रीमान, गर्भ में रहते वक्त जब भगवान श्री विष्णु का कटाक्ष उनको मिलता है, लक्ष्मी जी का कटाक्ष मिलता है, वो ही मोक्ष के बारे में चिंतन करने वाले हैं. ऐसा प्राचीन पुराण ग्रंथों में उल्लेख मिलता है. इसलिए उस प्रकार गर्भ श्रीमान जायमान कटाक्षवान, ऐसा अर्थों को मन में रखते हुए जायमानम ही पुरुषम यम पश्येन मधुसूदन. ऐसा जो उत्पत्ति होते वक्त भगवान उसको कटाक्ष करेंगे, शीतल कटाक्ष करेंगे, अपनी शीतल दृष्टि से देखेंगे, तब वो मोक्ष के बारे में शुभ चिंतन करने वाला व्यक्ति बन जाता है. आचार्यों के पास उसको ही प्रवेश मिलता है. वही आचार्यों के उपसर्पण करने में अर्थात अप्रोच करने में तत्पर रहता है. बाकी सब गुरु का अन्वेषण करते ही नहीं है. बहुत सारे लोग, बहुत कम लोग गुरु का अन्वेषण करके सही गुरु को अप्रोच करके अध्ययन, अध्यापन, अध्ययन करना और विशिष्ट ग्रंथों को अध्ययन करना, विशिष्टाद्वैत ग्रंथों को अध्ययन करना, मोक्षोपयोगी रहस्य ग्रंथों को अध्ययन करना, शरणागति तत्व को समझना, शरणागति के द्वारा ही मोक्ष प्राप्य है ऐसा दृढ़ विश्वास करना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, ऐसा जो भगवान गीता में मंत्रप्राय श्लोक को अनुग्रहित किए हैं उसको जरूरी उसे सही ढंग से समझना, और विभीषण शरणागति, काकासुर शरणागति, द्रौपदी शरणागति प्रवृत्ति, अनेक शरणागतियों के बारे में चिंतन करना और उसमें किस प्रकार भगवान फल प्रदान किए हैं, फल प्रदान किए हैं, उसी प्रकार हम भी उनको आश्रय करेंगे तो फल प्रदान करेंगे, और कैसे भर समर्पण करना है, कैसे हम हमारे पुण्य पापों को, भार को भगवान को सौंपना है. कल के श्लोक में भी हम कहे थे, कल एक श्लोक में न्यस्तात्मनाम नाथ विपर्षि भारम, न्यस्तात्मनाम जो अपने आत्मा को भगवान के चरणारविंद में न्यास करते हैं यानी रख देते हैं, उस न्यस्तात्मनाम ऐसे जीव चेतन वर्गों का बाहर को अर्थात उनसे अनुष्ठित सैकड़ों सालों से अथवा सैकड़ों जन्मों में अनुष्ठित पुण्य पापों का बहूनि में व्यतीतान जन्मानि तवचार्जुन, इस प्रकार हमारे लिए भी बहुत सारे जन्म व्यतीत हुआ है जिसमें हम लोग जो भी पुण्य पाप किए हैं वो सबका संग्रह तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है पहाड़ भी छोटा पड़ेगा. तो उन सबको भार को, उस सब भार को भगवान विभर्षि यानी आप धारण करते हो, हमारे लिए भरण करते हो, ऐसा भगवान कहते हैं, अर्थात पिछले श्लोक में वेदांत देशिक जी समझाए थे। आगे इस ऐसा जो भगवान श्रीमान गर्भ श्रीमान जायमान कटाक्षवान वेंकटनाथ आर्य, वेंकटनाथ और आर्य पूज्य हैं, कवि तार्किक केसरी, कवि केसरी तार्किक केसरी, कवि से कवियों के बीच में भी शेर हैं, अर्थात शेर रचना शायरी रचना करने में भी शेर हैं, शायरी को भी शेर बोलते हैं हम लोग, शेर में शेर हैं और शायरी में शेर हैं और तर्क में भी तर्क शास्त्र में भी शेर हैं, अर्थात कवि तार्किक केसरी, कवि तार्किक सिंहम, कवि तार्किक केसरी ऐसा बोलते हैं, कवि कथक कंठीरव गुरु ऐसा अनेक अनेक शब्दों से इस कवि तार्किक सिंह ये अर्थ को बताते हैं। कवि तार्किक केसरी वेदांताचार्य वर्य, ये वेदांता ते भगवान स्वयं इनको एक नाम दिए हैं तो वेदांताचार्य ऐसा नाम दिए। आजकल सब लोग वेदांत में आचार्य करते हैं तो वेदांताचार्य बन जाते हैं, तो मैंने वेदांत में आचार्य किया तब वेदांताचार्य लिखने में इतना हिचकता था कि अभी भी नहीं लिखता हूं मैं, क्योंकि वेदांताचार्य उपाधि तो केवल वेदांत देशिक जी के लिए ही रहे और किसी के लिए वो अनुचित है उनके सामने। और वेदांत में आचार्य कर दें वेदांताचार्य और भी, और एक व्यक्ति ने मजाक भी किया था उस समय में, धर्म में आचार्य कर दें तो धर्माचार्य बन जाएंगे क्या, और धर्मशास्त्र में आचार्य करके धर्माचार्य बनेंगे क्या, नहीं ऐसा इसलिए। और क्योंकि लोगों में ऐसी भावना हो जाती है ना, वो भावना बिल्कुल नहीं बन सकता है, हम वेदांत देशिक के लिए ही वेदांताचार्य संज्ञा बहुत उनके लिए वो अप्रोप्रिएट है, यानी सही ढंग से बैठता है उनको। वेदांताचार्य वर्य में सन्निधत्ताम सदा हृदय, वो मेरे हृदय में सदा के लिए विराजमान रहे अपने हृदय में, ऐसी प्रार्थना हम हरेक उनके स्तोत्र ग्रंथों के को बोलने के पहले बोलते हैं। ऐसा श्रीमान वेंकटनाथार्य कवि तार्किक केसरी वेदांताचार्य वर्यो में सन्निधत्ताम सदा हृदय। और उनका जो दूसरा तनियन है रामानुज दया पात्रम ज्ञान वैराग्य भूषणम श्रीमद वेंकटनाथार्यम वंदे वेदांत देशिकम, इसका भी अर्थ बोलेंगे कभी न कभी, क्योंकि वो इतना विस्तृत व्याख्यान भी किया गया है संप्रदाय में, तो धीरे धीरे समझेंगे हम अपने संप्रदाय के विषयों को समझने के लिए एक माध्यम बने, इसलिए हम लोग इन स्तोत्रों का व्याख्यान प्रारंभ किए हैं। इस श्रृंखला को आप सुनने वालों को बहुत ही लाभ होना ऐसी भावना तो मन में है ही, यथा संभव मैं यथा उचित वैसे समय समय पर अनेक अनेक विषयों को कहते जाएं, आप भी सुनते और अवगमन न केवल करना, अवगमन तो करना ही है, बाद में हृदय स्थापन करना, प्रतिष्ठित हो जाए आपके दिमाग में और आचरण में भी वो कहीं ना कहीं बाहर निकल जाए और लोगों को बोलने में तत्पर हो जाए। और व्याख्यान सुनने के लिए एकमात्र प्रयोजन स्वयं भी वैसे व्याख्यान करने में रुचि प्रदर्शन करना और आसपास रहने वाले लोगों को बिठाकर वेदांत देशिक जी के बारे में बोलना और उनके साहित्य ग्रंथों को पढ़ने में रुचि रखना और उनके साहित्यों को अर्थ समझना, पदच्छेद करना, पद पदार्थ कहना और सामूहिक अर्थ कहना, विशेष अर्थ कहना, ये सब में आप भी तत्पर हो जाएं, बस ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आगे पांचवां श्लोक ये अष्टभुजाष्टक प्रारंभ करता हूँ। अभीति हेतो अनुवर्तनीयम् न तत्पदन्यम् न विभावयामि भयम् कुतस्यात् त्वयि सानुकम्पे रक्षा कुतस्यात् त्वयि जातरोषे। अभीति हेतो अनुवर्तनीयम् नाथ त्वदन्यम् न विभावयामि भयम् कुतः स्यात् त्वयि सानुकम्पे रक्षा कुतः स्यात् त्वयि जातरोषे। ऐसा पदच्छेद है क्योंकि हर एक श्लोक को पदच्छेद करना बहुत जरूरी है, बाद में उसे समझने के लिए अन्वय भी करना चाहिए, और अन्वय यानी क्या है, उस अर्थ के आधार पर शब्दों को इधर उधर एडजस्ट करके और सही ढंग से वाक्य वाक्य जैसे बने, श्लोक बना है तो उसका क्रम थोड़ा अलग है, आगे पीछे किए होंगे और क्योंकि तभी वो श्लोक में बैठेगा तो उसको, और एक प्रोस ऑर्डर में बनाना, जैसा वाक्य रचना होगी वैसे वाक्य रचना जैसा बनाना, उसे कहते हैं अन्वय, कहते हैं नाथ है अभीति हेतो हो त्वदन्यम अनुवर्तनीयम न विभावयामी त्वयि सानुकंपे वयम कुतः स्यात् त्वयि जात रोषे रक्षा कुतः स्यात्। ऐसा वो अन्वय बनता है। वो सब में भी रुचि रखना, धीरे धीरे संस्कृत भी आत्मसात कर सकते हैं, संस्कृत को भी आत्मसात कर सकते हैं। आत्मसात करना अपने वशीभूत करना, आत्मसात करने का मतलब है अपनी वशीभूत करना। नाथ है ओ भगवान स्वामी, क्योंकि नाथ है शब्द का मतलब है और कोई नहीं है, नाथ है जिसके लिए भी, जिसके पास भी जाने वालों के जाने वालों को बात में आओ ऐसा कभी नहीं बोलते हैं, आता है ऐसा नहीं बोलते हैं, इसलिए नाथ है ऐसा न आता है ऐसा भी एक अर्थ कहते हैं। नात्र धातु भी है और धातु का साक्षात अर्थ है वो स्वामी है, जो नाथनीयम नाथनीयम प्रार्थनीयम जिनके पास हम प्रार्थना करते हैं और उसी को हम नाथ शब्द से कहते हैं। राजा के पास जाकर हम प्रार्थना करते हैं उनको नाथ शब्द से बोल सकते हैं, नाथ मुनि जी के पास जाकर हम मोक्ष को प्रार्थना कर सकते हैं, इसलिए नाथ मुनि है। नाथ है बाद में आओ ऐसा कभी नहीं बोलेंगे, ऐसा अर्थ भी वहाँ अनवर्थ हो जाता है, क्यों भी वहाँ फिट हो जाता है यानी एकदम बैठ जाता है वहाँ वो अर्थ में। नाथ है हे स्वामी अभीति है तो हो, सांसारिक डर से मुक्ति के लिए भीति याने डर है, अभीति याने भीति से बगैर भीति रहना, भीति के बिना रहना अर्थात निडर रहना। वो निडर रहने के लिए अभीति है तो हो, अभीतित्व प्राप्ति है तो हो, ये एकदम निडर रहने के लिए। कब निडर रहेंगे हम लोग? अपने पास रहने वाला भार को और कोई स्वीकार कर लेगा तो ही ना। हम लोग देखे हैं श्रीरंग क्षेत्र में और उस किनारे उस कावेरी नदी है वहाँ, और कावेरी नदी जैसा वहाँ एक और कावेरी है और एक और कावेरी अंत साइड लेना कावेरी मरकर मरकवे कूड़ा दे। दोनों बाजू नदी जा रही है और कोल्लीडम ऐसा उसको बोलते हैं क्योंकि कोल्लीडम वहाँ एक विलेज है तो इसे उसके नाम से ही वो प्रसिद्ध हो गया, कोल्लीडम ऐसा नाम है उसका। और उस पार से वेजिटेबल्स यानी शाकभाजी बेचने के लिए अपने सिर पर भार रखते हुए आते हैं, आते हैं तो बहुत थक जाते हैं क्योंकि बहुत दूर है, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर रेती में चलना है। रेती में चल के आएंगे तो वहाँ तुरंत उस बार को उतारने के लिए वहाँ पत्थर से बनी हुई एक स्थान रहेगा और ऐसे सिर से उतार सकते हैं, वैसे कोई किसी की जरूरत भी नहीं पड़े, ऐसा इतना ऊंचा वहाँ उनके हाइट के हिसाब से रहेगा। तो ऐसा भगवान हमारा जो कर्म भारों को भगवान ही अपने पास ले लेते हैं। अभीति है तो हो, तब अभीति बनती है हम लोगों को, नहीं तो बहुत डर लगता है यानी यहाँ से वहां तक जाना, वहां भी कोई नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति नहीं है हमारे लिए। भगवान विराजमान है जो ही सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज बोले हैं, ऐसे अभीति है तो हो अनुवर्तनीयम यानी सदा के लिए जिनको ही जिनके ही पास जाना है, जिनका ही पीछा करना हो, ऐसा और कोई व्यक्ति को मैं नहीं संभावना भी कर सकता हूँ और आपके सिवाय और कोई व्यक्ति भी ऐसा ही है ऐसी संभावना भी नहीं हो सकती, ऐसा संभावना से भी अतीत हैं आप, अर्थात आपके सिवाय और कोई हमारे रक्षक नहीं है, बाकी सब भक्षक ही हैं, ऐसा समझकर तो दास्य है तो अभीति है तो हो त्वदन्यम अनुवर्तनीयम, त्वदन्यम आपके सिवाय अन्य व्यक्ति को जो अनुवर्तन करने लायक हो, जो फॉलो करने लायक हो, जिसके पीछे करने से और भी हो सकता है। कई लोगों को पीछे पड़ते हैं हम लोग, ये काम हो जाए ये काम हो जाए, कई लोगों को पीछे पड़ते हैं, नहीं तो भगवान के पीछे पड़ेंगे तो हर काम हो जाएगा, ऐहिक भी हो जाएगा, अनुष्मिक भी हो जाएगा, इस दुनिया में जो प्राप्त करना वो भी हो जाएगा, और आमुष्मिक को देने वाले भगवान ही को भी देंगे, ऐसा वचन है। अर्थात न विभावयामि, आपके सिवाय और किसी व्यक्ति को और अभीति हेतु हो, अभीति प्राप्ति करने के लिए आपके सिवाय और किसी व्यक्ति को अनुसरणीय नहीं समझता हूँ। न विभावयामि, मैं कभी भी नहीं सोचूंगा, ऐसी भावना भी नहीं रहेगी मेरे मन में। तो ईशानुकंपे सती, आप कृपा करेंगे तो, आप कृपा के साथ रहेंगे तो ये सानुकंपे, अनुकंपा यानी कृपा है, सानुकंपे यानी अनुकंपा के साथ रहना, सानुकंपे सती ऐसा मतलब है। आप सानुकंप हो जाएं तो भयम कुतस्यात्, हमारे लिए डर कहाँ से आएगा। अभीति हेतु हो हम आश्रय करेंगे और भय कहाँ रहेगा, अगर आप कृपा करेंगे तो। भयम कुतस्यात्, क्यों कहाँ से आएगा, डर पैदा करने वाले कौन हैं दुनिया में। अगर भगवान के शरणागति कर लिया तो उस व्यक्ति को कोई एक भी देवता आड़ में नहीं आ सकती है। भयम कुतस्यात्, तो ये जातरोषे, अगर आपको मेरे ऊपर गुस्सा आ जाए तो ये जातरोषे सती, रक्षा कुतः स्यात्, कहां से रक्षा होगी उसकी, कभी नहीं बनेगी। अर्थात आप रक्षण करना जब प्रारंभ कर देंगे तो हमारे लिए भय नहीं रहेगा। अगर आप हमसे राजी नहीं रहेंगे और जातरोष हो जाएंगे, अर्थात रोष पैदा हो जाए, जाता यानी पैदा होना, पैदा हो गया तो रोष, जात रोषे सती, रक्षा कुतस्य, कौन रक्षण करने के लिए आ सकता है। मैं नहीं, नाहम नाहम, ऐसा हर व्यक्ति छोड़ देंगे। नाहम नाहम नच भवति तत् नच भवति पुनस्तादृशो मादृशेषु इत्येवं त्यक्तहस्ते सपदि सुरगणे भावशून्ये समस्ते मूलं यत् प्रादुरासीत्। यानी आदिमूल शब्द से जब हस्तिराज पुकारा था, मैं नहीं हूँ, ऐसा हर एक व्यक्ति, हर एक देवता हट गई रास्ते से उनको बचाने के लिए, तब जाकर जो भगवान आदिमूल हैं वही तो आ पाएंगे। आदिमूल पुकारा तो तू क्यों गया भाई, ऐसा हर एक देवता को प्रश्न आ सकता है अगर कोई रक्षण करने के लिए भाग जाए तो। वो जिस शब्द से बोलता है, अगर वो बोले तो किसी देवतांतर का नाम लेकर, तब वो आ सकता है। परंतु वो तो आदिमूल बोला, तो आदिमूल तुम्हारा नाम है क्या, बोलो भाई। नहीं हूँ मैं आदिमूल, नहीं हूँ मैं आदिमूल, नहीं हूँ। नाहम नाहम नचाहम नच भवति पुनस्तादृशो मादृशेषु, हमारे में कोई ऐसा आदिमूल नहीं है। ऐसा जब सब लोग मना कर दिए, तब जो भगवान प्रादुरासी यानी प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुआ, प्राकट्य हुआ, ओ भगवान नारायण हमारे लिए रक्षा करें, ऐसे प्रातस्मरणीय श्लोक में हम बोलते हैं। रक्षा कुतस्यात् जातरोषे, अर्थात इस प्रकार ये श्लोक बहुत सुंदर एक भाव को प्रस्तुत करता है और प्रतिदिन प्रार्थनीय भी बन जाता है। और फिर से एक बार श्लोक को पढ़ता हूँ, आप भी अर्थानुसंधान कीजिए। अभीति हेतोर अनुवर्तनीयम नाथ त्वदन्यम न विभावयामि, भयम कुतस्यात् जातर सानुकंपे, रक्षा कुतस्यात् जातरोषे। भगवान को जैसे हमारे ऊपर गुस्सा आ जाए ऐसे काम नहीं करना है। वो काम दो प्रकार है, अनुष्ठान करने लायक और वर्जन करने लायक। और श्रुति स्मृति ममई वाज्ञा, ऐसा श्रुति और स्मृति में मैं जो कुछ भी कहा हूँ वो सब आप लोगों के लिए फॉलो करने योग्य है। हर संध्या उपासित, हर दिन संध्या करना, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः इत्यादि, जो जो भी लिंग लोट तव्य प्रत्यय घटित विधि वाक्य हैं, वो सब विधि वाक्य आपके लिए आदरणीय और समादरणीय और आश्रयणीय और अनुवर्तनीय और कर्तव्य मतलब। और इसलिए वो सब जो करते हैं वो मेरे प्रिय बनते हैं, जो नहीं करते हैं वो अप्रिय बनते हैं। अगर उनके ऊपर मेरी गुस्सा सदा के लिए रहती है, यो शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, जो शास्त्र का विधान को छोड़कर अपनी मनमानी ढंग से व्यवहार करता हो, उसके साथ भगवान राजी कभी नहीं रहते हैं। और इस प्रकार का भाव इस श्लोक से निकलता है। आगे का श्लोक पढ़ेंगे। त्वदेक तंत्रम कमला सहायम स्वेनैव मां रक्षितुमर्हसि त्वं, त्वयि प्रवृत्ते मम किं प्रयासैः, त्वय प्रवृत्ते मम किं प्रयासैः। त्वदेक तंत्रम, कमला सहाय स्वेन एव वो स्वेन ही बन गया है, स्वेन और ये वह है। माम रक्षितुम अर्हसि त्वम त्वयि प्रवृत्ते मम किम प्रयासैहि त्वयि अप्रवृत्ते मम किम प्रयासैहि, ऐसा पदच्छेद है। त्वदेक तंत्रम कमला सहाय, हे कमला सहाय, ऐसा संबोधन है। हे श्री सख, लक्ष्मी जी के साथ विराजमान, लक्ष्मी जी को अपने फ्रेंड समझने वाले हे भगवान, कमला सहाय, कमला जिसके लिए सहाय के रूप से विराजमान है वो हे भगवान, जिसके लिए कमला सहाय है वो व्यक्ति का नाम कमला सहाय है, विष्णु ऐसा मतलब है। त्वदेक तंत्रम, आपके सिवाय कोई मेरे पास उपाय नहीं है। तंत्र शब्द का मतलब उपाय है, अनुष्ठान करने के लिए अर्थात मोक्ष प्राप्ति करने के लिए अनुष्ठान करने लायक कोई उपाय नहीं है आपके सिवाय, आप ही सब कुछ हैं, आपका चरणारविंद ही मेरे लिए प्रापक है मोक्ष का, प्राप्य भी और है प्रापक भी है। ऐसी भावना से त्वदेक तंत्रम माम, मुझे त्वदेक तंत्र अहम, त्वदेक तंत्रम माम स्वेनैव रक्षितुम अर्हसि, आप ही के द्वारा ही स्वयं ही रक्षण करने के लिए पर्याप्त हो। रक्षितुम अर्हसि त्वम, आप रक्षण करने के लिए लायक हो, आप ही लायक हो, क्योंकि आप ही की चीज है, चीज मेरी नहीं है, मेरे लिए कुछ भी हो जाए मेरे लिए क्या हानि है, आप सोचना चाहिए आपकी वस्तु के बारे में। भले मैं हट के बाहर आ गया हूं परंतु अपना ना आपके लिए ही है, आपको आपका ही काम है। मैं एक काम कर सकता हूं आपके सिवाय उपायांतर नहीं है, ऐसा समझकर आप ही को उपाय के रूप से आश्रय कर सकता हूं, मैं समर्पण कर सकता हूं आपको, भर समर्पण कर सकता हूं, मेरे भार को आपके पास रख सकता हूं, इतना काम कर सकता हूं, शरणागति कर सकता हूं। त्वदेक तंत्रम, ऐसा आप ही को प्राप्य और प्रापक बनाने वाला मैं, मुझे स्वेनैव माम रक्षितुम अर्हसि त्वम अपि के तंत्र के द्वारा, अर्थात स्वयमेव मैं प्रार्थना करना ऐसी भी जरूरत ना हो, ऐसी भावना भी इसमें निकलेगा, परंतु हम सिद्धांत में मानते नहीं है, ऐसा सिद्धांत नहीं है हमारा, क्योंकि हम एक ओर से हमारी तरफ से प्रार्थना चाहिए। तो त्वयि प्रवृत्ते अर्थात स्वयनैव माम रक्षितुम अर्हसि त्वम, आप ही हमारी रक्षा कर लें, और उसके लिए आप उचित हैं, योग्य हैं, आप में शक्यता भी है और योग्यता भी है, आप समर्थ भी हैं और करने के लिए आप योग्य भी हैं और आपके लिए शक्य भी है वो काम, ऐसा मतलब। तो ये प्रवृत्त है, आप अगर प्रवृत्त हो जाएं मेरा प्रयास से क्या होगा, मैं प्रयास करके क्या कर सकता हूं, कुछ नहीं कर सकता हूं अगर आप प्रवृत्त हो जाएं तो ये अप्रवृत्त है, अगर आप प्रवृत्त ना हो तो मैं शतशः प्रयास करूं, सहस्रशः कोटिशः प्रयास करूं तो भी नहीं होने वाला है। तो ये अप्रवृत्ते मम किम प्रयास ही, वट इज द यूज ऑफ माई प्रयास, माई एफर्ट क्या है। तो अगर भगवान एक बार निर्णय कर लें तो इसको मोक्ष देना मेरा प्रयास की जरूरत नहीं है, और अगर भगवान निर्णय कर लिए तो इसको ये देहावसान में मोक्ष नहीं देना है और ये प्रार्थना ये बहुत बाकी है, और सही उचित ढंग से प्रार्थना करें तब जाकर देखें, ऐसा अगर आप सोच लेंगे तो मम किम प्रयास ही, मेरा प्रयास से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। वहां का मतलब है मम किम प्रयास ही, मेरा प्रयास की जरूरत ही नहीं है, यहाँ प्रयास करूं तो भी कुछ नहीं होगा, यह अर्थ में मम किम प्रयास ही। कितना टेक्निक अपनाते हैं, अर्थात अपना अभिप्रायों को आविष्कार करने के लिए इनके पास युक्तियां बहुत, इतना अनगिनित है कि कवियों के हृदय में, और कवियों का हृदय ही इतना मुलायम है और साथों साथ वो बहुत बहुत भरा पड़ा है उनके पास कथन, प्रत्येक विषयों को कथन के लिए एक अलग अलग उनके पास तरीका है। त्वदेक तंत्रम कमला सहाय स्वेनैव माम रक्षितुम अर्हसि त्वम त्वयि प्रवृत्ते मम किं प्रयासैः, त्वयि प्रवृत्ते मम किं प्रयासैः कमला सहाय, त्वदेक तंत्रम माम त्वं स्वेनैव रक्षितुम अर्हसि, त्वयि प्रवृत्ते मम प्रयास ही किम, तो ये अप्रवृत्ते मम प्रयास ही किम, ऐसा अन्वय भी आप समझ लेना चाहिए। अन्वय भी, अन्वय से सरलता हो जाती है विषय, और एक दो बार सुनेंगे और सुन सुनकर लिख लेंगे, बाद में भी उसको एक दो बार देखेंगे तो मन में प्रतिष्ठित हो जाएगी। एक एक स्तोत्र को भी इस प्रकार प्रतिष्ठित करते जाएं तो देखेंगे जितने भी लोग सुनेंगे इसे उतने लोगों को एक न एक दिन वेदांत देशिक जी का सब स्तोत्र ग्रंथ अर्थ के साथ मालूम हो जाए, ऐसी परिस्थिति बनेगी। उससे और बढ़कर क्या अपने वाणी का लाभ हो सकता है, वो ही इतना बड़ा लाभ मानता हूँ मैं। नेक्स्ट श्लोक बता रहा हूँ, सातवां श्लोक है। आप सबका साथ चाहिए तो सातवां श्लोक सुनाने के लिए आप सब उसको एंजॉय करें, तब जाकर इसकी सफलता होगी। समाधि भंगेष्वपि संपतत्सु शरण्य भूते त्वयि बद्ध कक्ष्ये अपत्रपे सोढुम किंचनोहम दुरातिरोहम पतनम च नाथ। समाधि भंगेषु अपि संपतत्सु शरण्य भूते त्वयि बद्ध कक्ष्ये अपत्रपे सोढुम अकिंचनः अहम दुरातिरोहम पतनम च नाथ। ऐसा पदच्छेद है। हे नाथ है, पहले जैसा ही नाथ है, हे स्वामी, ऐसा अर्थ को नाथ शब्द को आप स्वयं समझ सकते हैं। समाधि भंगेशु यानी दो मार्ग है, भक्ति मार्ग और प्रपत्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग बहुत कठिन है और भक्ति मार्ग इतना कठिन है कि उसमें कभी भी पतन हो सकता है बीच में, और हिमालय चढ़ना इतनी आसानी तो है ही नहीं, और उसमें पतन कितने लोगों को हुआ है जो वापस ही नहीं आ पाए। कई विकलांग वहां तक चढ़ भी गए हैं, क्योंकि भगवान की कृपा है तो पहुंच जाते हैं, भगवान की कृपा नहीं है तो कितना भी होशियार हो तो गिर जाते हैं। और भक्ति योग इतना कठिन है, प्रपत्ति योग सरल है, और उन दोनों के बारे में इधर तुलना कल्पना की जाती है। देखेंगे समाधि भंगेशु, भक्ति योग में जो जो भंग होता है उसमें संपतत्सु अपि वो अगर आ पड़े तो भी, भक्ति योग में जितने भी पतन हो सकता है वो पतन आ भी जाए तो भी, शरण्य भूते त्वयि बद्ध कक्षी, शरण्य भूते उस समय में भी आप रक्षण करने के लिए तत्पर होने वाले आप होते वक्त, आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए तत्पर होते वक्त, अकिंचनः अहम, और उपाय एक भी उपाय जिसके पास नहीं है खुद को रक्षण करने के लिए उसे अकिंचन कहते हैं। ये अकिंचन्य कहते हैं वो गुण को, और वो गुण जरूरी है, भगवान अकिंचन्य से ही बहुत पसंद हो जाते हैं। यार इसके पास उपाय ही नहीं है, ऐसी परिस्थिति में रक्षण करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अगर अपने हाथ में भी कुछ तलवार रखेंगे तो भगवान नहीं आएंगे, तो अकिंचन्य प्रकटन करना है, अनन्य गतित्व प्रकटन करना है, मेरे पास दूसरा गति नहीं है आपके सिवाय, ये भावना होनी चाहिए। जब जाकर द्रौपदी को मन में आया, तब जाकर वस्त्र को छोड़ी, तब जाकर भगवान की कृपा मिली। अकिंचनः अहम्, अकिंचनः यानी कोई उपाय जिसके पास नहीं है बचने के लिए, उस प्रकार का जो मैं अहम्, दुराधिरोहम पतनम च सोढुम पत्रपे, आप जब रक्षक बन गए हैं तब दुराधिरोहम, इतना दूर चढ़ना और वहां से नीचे गिरना, सोढुम ये सब चीजों को सहन करने के लिए, अपत्र पे यानी मैं बहुत ही लज्जित हूँ का मतलब, और होगा ही नहीं। जब आप अगर होते वक्त ऐसा होता है तो मुझे लज्जा होगी ना, मैं तो बोल के रखा हूँ सब लोगों को, भगवान ऐसे रक्षक हैं, कभी भी आश्रित जनों को छोड़ेंगे नहीं है, ये सब बोल के रखा हूँ लोगों को, बहुत सारे लोगों को उपदेश दे रहा हूँ। तो आप अगर आप शरण्य भूत त्वयि बद्ध कक्षीय सति, आप ऐसे ताकतवर रहते वक्त भी मैं गिरूंगा तो तब तो मेरा पाप को ही तो इतना ज्यादा समझ लूं, यानी संभव ही नहीं हो रहा है ऐसी परिस्थिति आ जाए। इसलिए ऐसी परिस्थिति ना आ जाए ऐसा आप मेरी रक्षा करना। अगर मैं तब भी गिरूं तो आपका भी नाम बिगड़ सकता है, यानी देखो यार इतना भक्त था परंतु भगवान रक्षण नहीं किए, ऐसा आपका नाम बिगड़ ना जाए, और इसलिए भी मैं लज्जा का अनुभव करता हूँ। जब आप तो मेरे से अन्य है ही नहीं, हम आप दोनों एक ही हैं, शरीरात्म भाव प्रयुक्त एकत्व तो हमारे दोनों के बीच में बन ही गया है। मैं आपका शरीर हूँ तो शरीर के लिए आत्मा जिस प्रकार है वैसे मेरे शरीर और आत्मा दोनों आपके आत्मा, आपके लिए शरीर है तो आप ही तो सर्वात्मा है, सर्वात्मा ऐसा भगवान के लिए सर्वात्मा ऐसा नाम भी है, क्योंकि आपनोतिथि की आत्मा सब जगह पे सभी उनसे पदार्थ सृष्ट पदार्थ सब में स्वयं व्यापनशील है, यानी वहां वहां विराजमान है। सोडम पत्र पे यानी उसे उस प्रकार का पतन को आप देखते रहें तो मेरे लिए लज्जा तो होगी ना, तो क्योंकि इतने लोगों के सामने बोला हूं ये मेरा पति मेरा रक्षण करेंगे, तो पत्नी की हालत क्या होगी अगर पति रक्षण न करें तो? अरे यार इतने सालों से बोलती रही पति रक्षण करेगा पति रक्षण करेगा, तो वो छोड़ दिया। देखो यार ऐसे लोग परिहास करेंगे, यानी बेवकूफ है ये तो उसके ऊपर भरोसा करी, ऐसा भी लोग बोलेंगे, इसलिए आप मेरा रक्षण अवश्य करें, ऐसा तात्पर्य इसका निकलता है। ये फिर से एक बार पढ़ूंगा, समाधि भंगेष्वपि संपतत् सुशरण्य भूते त्वयि बद्ध कक्ष्ये अपत्रपे सोडुम किंचनोहम दुराधिरोहम पतनम च नाथ नाथ। समाधि भंगेषु संपतत्सु अपि, समाधि भंग अर्थात समाधि तक पहुंचकर योग में अगर भंग हो जाए भक्ति योग में और वैसे भक्ति योग में भंग संपतत्सु अपि यानी आ पहुंचने के बाद भी शरण्य भूते त्वयि बद्ध कक्ष्ये आप सर्व रक्षक के रूप से आप जब विराजमान हैं और वो भी बद्ध कंकन होकर आप कटिबद्ध होकर रह रहे हैं तब अकिंचन कोई उपायांतर रहित मैं दूराधिरोहम पतनम च दूर तक आरोहण करना मोक्ष के ओर और वहां से पतन पाना इन दोनों को सहन करने के लिए मैं बहुत लज्जित हो जाऊंगा बहुत ही लज्जित हो जाऊंगा। दो दृष्टिकोण से मैं बोल दिया हूँ, मैं तो इतना डींग मार के बोला हूँ कि भगवान मेरा रक्षण करेंगे और तो अगर छोड़ देंगे आप तो मेरी हालत खराब हो जाएगी लोगों के सामने एक, और इसलिए लज्जित हो जाऊंगा, अथवा मैं मेरा पाप इतना ज्यादा है कि भगवान भी रक्षण नहीं कर पाए सर्वसमर्थ भगवान ही रक्षण नहीं कर पाए, ऐसा सोचकर भी मैं मेरे कर्मों के ऊपर लज्जित हो जाऊंगा। ये सब तात्पर्य इसका निकल आगे का श्लोक। प्राप्ताभिलाषम त्वदनुग्रहान् माम् पद्मानि सेव्ये तव पाद पद्मे आदेह पाताद अपराध दूरमात्मान्त कैंकर्य रसं विधेयाहम्। प्राप्ताभिलाषम त्वदनुग्रहान् माम् पद्मानि सेव्ये तव पाद पद्मे आदेह पाताद अपराध दूरमात्मान्त कैंकर्य रसं विधेयाहम्। प्राप्ताभिलाषम त्वदनुग्रहात् माम् पद्मानि सेव्ये तव पाद पद्मे आदेह पातात् अपराध दूरम् आत्मान्त कैंकर्य रसम् विधेयाः। ऐसा पदच्छेद। प्राप्ताभिलाषम यानी इसका जो पदच्छेद है इस प्रकार है, त्वदनुग्रहात् प्राप्ताभिलाषम आपके ही अनुग्रह से आपकी ही कृपा से त्वदनुग्रहात् यानी मेरे मन में जो जो इच्छाएं थी वो सब पूर्ण हो गया है आप ही के द्वारा, क्योंकि शास्त्रों में आप जिस प्रकार कथन किए हैं गीता इत्यादि में उसी प्रकार मैं आपका आश्रय पा लिया हूँ आपके अनुग्रह से आपकी कृपा से आपका अनुग्रह पाकर आपके पास शरणागति करके हमारे बार को आपके पास रखने के बाद थोड़ी बहुत इच्छाएं भी हो गई हैं और वो इच्छाएं अभी पूर्ण भी होने जा रही है। ऐसी परिस्थिति में रहने वाला माम मुझे पद्मानि सेव्ये तव पाद पद्मी और लक्ष्मी जी जिस चरणारविंद को सदा के लिए पकड़ती ही रहती है और उसे अगर छोड़ देगी शायद उसका भी शरीर तो चला जाएगा क्या, मानो ऐसा छोड़ती नहीं है सदा के लिए भगवान का चरणारविंद को ही पकड़ती रहती। एक महिला ने बहुत सुंदर लिखा है फेसबुक में एक बार, और आप अपने पतिदेव का चरणारविंद की सेवा कीजिए, लक्ष्मी जी भी वही कर रही है, तो वही आप लोगों की लक्ष्मी का और खूब बढ़ने का एकमात्र उपाय है। भले पति कैसे भी हो आप अपना पति का चरणारविंद का संसेवन करना मत छोड़िए, और वो कितना दूर काम करके आते हैं और थक जाते हैं तो आते वक्त थोड़ी सी उनकी सेवा कर दें तो लक्ष्मी जी राजी रहेगी, मेरी जो सेवा है वही ये भी कर रही है, ऐसा समझ के मानो कम से कम लक्ष्मी जी आपको सब प्रकार की कुशल मंगल को वितरण करेगी। ऐसे ही एक बार फेसबुक में एक महिला ने बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। मैंने सोचा कि इसे किसी को पढ़वाऊं, बहुत सारे लोगों को पढ़वाऊं, पर तो कोई आजकल कहां सुनते हैं। पद्मा निषेव्य तव पाद पत्नी, यानी पद्मा लक्ष्मी जी से निषेव्य कैंकर्य करने योग्य जो आपका चरणारविंद है उसमें आदेह, उसमें उस चरणारविंदों में आदेह पातात, ये शरीर जब तक पतन नहीं होगा, इस शरीर का नाश नहीं होगा तब तक अपराध दूरम, अपराध ना हो, फिर से इतना बार समर्पण करने के बाद फिर से अपराध ना हो, ऐसे आत्मांत कैंकर्य रसम, यानी आत्मांत यानी जब तक आत्मा रहेगा तब तक, अर्थात आत्मा नित्य है इसलिए सदा के लिए नित्य कैंकर्य, नित्य कैंकर्य यानी मोक्ष की प्रार्थना है। नित्य कैंकर्य कहाँ मिलेगा? मोक्ष में ही मिलेगा। भगवान की नित्य सेवा करने के लिए कहाँ मौका मिलेगा? तो मोक्ष में। इसलिए आत्मांत कैंकर्य रसम और वैकुंठी वैकुंठ में मुझे कैंकर्य की सेवा कर, कैंकर्य करने के लिए और जो उसका जो रसपान करने के लिए, अर्थात कैंकर्य रसपान करने के लिए एक मौका प्रदान कीजिए। विधेया कैंकर्य रसम, कैंकर्य रस को हमें प्रदान कीजिए, ऐसी प्रार्थना इस श्लोक में करते हैं। क्योंकि आपके ही अनुग्रह से मेरे मन में इच्छा पैदा हुई है, ऐसे अभिलाषा हुई है, ऐसे मुझे पद्मानिशे भी आपके चरणारविंद में लक्ष्मी जी के लिए ही प्राप्त है, क्योंकि हम सब सासूय हैं, असूया है हमारे मन में, क्योंकि लक्ष्मी जी के लिए सेवा मिली है, मुझे नहीं मिली है भगवान का चरणारविंद की सेवा, ऐसी भावना हम सब चेतनों में है। आप भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि लक्ष्मी जी को जो प्राप्त हुआ वो उस बाबत में हम लोग हम थोड़ा सा असूया ग्रस्त तो है ही, इसलिए पद्मानिशे भी तब पाद पद्मे। वेदांत देशिक जी भी कितना सुंदर शब्दों को विशेषण के रूप से थे चरणारविंद के लिए ऐसा विशेषण डाले हैं कि पद्मानिशे भी असूया प्रकटन हो जाए। हाँ, ऐसे असूया प्रकटन करना भगवान के लिए भी बहुत अच्छा लगता है, लक्ष्मी जी को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लक्ष्मी जी या एक एक चेतन भी असूया प्रकटन करें, ऐसे मेरे लिए मौका मिला है भगवान की नित्य सेवा करने के लिए, चरणारविंद सेवा करने के लिए, ऐसा सोचकर वो भी बहुत संतुष्ट हो जाएगी और भगवान भी संतुष्ट हो जाएंगे। लक्ष्मी जी के लिए सब जब संतोष होगा जब जब तब तब भगवान स्वयं संतुष्ट हो जाते हैं। और देह पातात शरीर पात पर्यंत जो आप अपराध दूर कैंकर्य, यानी कोई भी एक भी अपराध ना हो, एक भी अपचार नहीं हो चरणारविंद की सेवा में, ऐसे चरणारविंद की सेवा को मुझे प्रदान कीजिए। और जो नित्य हो आत्मांत कैंकर्य रस हो, आत्मांत यानी जब तक आत्मा रहे तब तक ये कैंकर्य मुझे मिले का मतलब नित्य कैंकर्य प्राप्ति, नित्य कैंकर्य प्राप्ति अपेक्षया जो बताते हैं और गद्यत्रय में रामानुजाचार्य जी उसी का इधर पर्याय शब्द से उसको निर्वाह किए हैं। नित्य कैंकर्य प्राप्ति अपेक्षया पारमार्थिकी भगवत शरणारविंद शरणागति अविरतास्तु मे, ऐसी प्रार्थना है वहां। और उसी प्रकार इधर भी आत्मांत कैंकर्य रसम विधेयः, ऐसी प्रार्थना इधर भी की गई है। बहुत सुंदर भाव निकलता है इन श्लोकों को, सामान्य आप बहुत सारे श्लोक सुने होंगे, वो इतना भाव गर्भित नहीं और सिद्धांत रहस्यार्थ का सूचक भी नहीं कि ऐसे श्लोकों को कंठस्थ करके भी क्या करना है, हम क्या कंठस्थ किए हैं और उसमें कितना सुंदर अर्थ है, ऐसे श्लोकों को कंठस्थ करना चाहिए जो गीता का तत्व को भी लाके हमारे सामने पेश करें और वेद वेदांत तत्वों को भी हमारे सामने प्रस्तुत करें। ऐसे हम लोग ऐसे ऐसे भोजन करना चाहते हैं जो भगवान को निवेदित हो और भगवान से निवेदित हो और भगवान के लिए निवेदित हो, तो ये स्तुतियां भगवान से निवेदित है, ये सब हम जो भोजन करते हैं जो प्रसाद पाते हैं वो सब भगवान के लिए निवेदित है और भगवान से निवेदित या भगवान के लिए निवेदित हम चाहते हैं, ऐसा उन सब अर्थों को इधर गर्भित करके एक श्लोक रचना करते हैं। फिर से एक बार पढ़ेंगे, अर्थानुसंधान कीजिए। प्राप्ताभिलाषम त्वदनुग्रहान् माम पद्मानिषेव्ये तव पादपद्मे आदेह पाताद अपराध दूरमात्मान्त कैंकर्य रसम विधेयः। त्वदनुग्रहात् प्राप्ताभिलाषम माम पद्मानिषेव्ये तव पादपद्मे आदेह पाताद अपराध दूरम आत्मांत कैंकर्य रसम विजया कैंकर्य रसम के लिए विशेषण है और अपराध दूरम कैंकर्य रसम ऐसा और कब तक चाहिए आ देह पाता इस शरीर जब गिरेगा तब से लेकर आत्मांत तक अर्थात नित्य सदा के लिए आत्मा का जब तक अंत नहीं हो तब तक का मतलब आत्मा का भी अंत नहीं होना कैंकर्य के लिए भी अंत नहीं होने वाला ऐसा नित्य कैंकर्य प्राप्ति करवाए ऐसी प्रार्थना है और दो श्लोक ही बाकी हैं दोनों कर देंगे प्रपन्न जन पाथेयम प्रपित्सूनाम रसायनम श्रेयसे जगता में तत् श्रीमदष्टभुजाष्टकम प्रपन्न जन पाथेयम प्रपित्सूनाम पराय रसायनम श्रेयसे जगताम एतत् श्रीमत् श्रीमत् अष्टभुजाष्टकम ऐसा पदच्छेद प्रपन्न जन पाथेयम प्रपत्ति का अनुष्ठान जो किए हैं शरणागति का अनुष्ठान किए हैं आचार्य के द्वारा हमारे जो सर्व पापों को भगवान को सौंप दिए हैं ऐसे प्रपन्न जन व्यक्ति जो हैं प्रपन्न जन जो हैं और प्रपन्न जन संतान कूटस्थ ऐसा हम नम्मालवार शतकोप जी को बताते हैं ऐसे हम सब प्रपन्न जन हैं श्री वैष्णव तो कौन है श्री वैष्णव यानी शरणागति का अनुष्ठान किया किए हैं और जो वल्लभ संप्रदाय में कहते हैं और जो ब्रह्म संबंध पाए हैं ऐसा बोलते हैं ब्रह्म संबंध शब्द वहां बोला जाता है ऐसे प्रपन्न जन बोला जाता है अपने संप्रदाय में प्रपन्न जन पाथेयम प्रपन्न जनता के लिए सब प्रपन्न जनों के लिए पाथेय का मतलब पाथेय का मतलब है आंधवे पाने लायक आंधवे प्रसाद पाने के लिए कभी बहुत एक दूर से बहुत दूर जाते हैं तो एक पाथेय लेके जाते हैं का मतलब है कैरियर लेके जाते हैं उसी प्रकार ये स्तोत्र जो है प्रपन्न जनों के लिए मोक्ष तक जाने तक मोक्ष तक पहुंचने के पहले तक ये पाथेय है का मतलब है हर दिन अनुष्ठान करने लायक है प्रपित्सूनाम रसायनम जो भगवत प्राप्ति करने के लिए उत्सुक हैं इस प्रपत्ति का अनुष्ठान करने के लिए जो भी उत्सुक हैं उनके लिए श्रेयसे रसायनम उनके लिए एक बहुत बड़ी बढ़िया दवा है रसायन है श्रेयसे जगता में तत् ये स्तोत्र श्रीमद अष्टभुजाष्टकम लक्ष्मी विशिष्ट अथवा श्री विशिष्ट अर्थात मोक्ष श्री को प्रदान करने वाला जो श्रीमत अष्टभुजाष्टकम अष्टभुज भगवान के बारे में जो 8 श्लोक रचित है वो जगताम श्रेय से एतत् भवतु यानी जगत सब जगत में रहने वाले सब लोगों के लिए ये श्रेयस प्राप्ति करें श्रेयस यानी मोक्ष है प्रेयस यानी ऐहिक सुख है प्रेयस यानी इधर प्राप्त करने के लिए लायक सुख को प्रेयस बोलते हैं तो श्रेयस बोलते हैं और प्रेयस श्रेयस प्रेयस मनुष्य में तत्व संपरीत्य विविनक्ति धीरा कठोपनिषद कहता है और वो सब आप लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे कि मैं और किसी न किसी व्याख्यान में उन सब चीजों को भी विस्तार से समझाऊंगा और आगे एक ही श्लोक बाकी है लास्ट बट शरणागत संत्राण त्वरा त्रिगुण बाहुना परिणा वेंकटेशीया स्तुति स्वीक्रियतामियम शरणागत संत्राण त्वरा त्रिगुण बाहुना हरिणा वेंकटेशय्या स्तुति स्वीक्रियतामियम ये जो स्तुति मैंने अभी रचना किया हूँ इसे भगवान दोनों हाथों से ग्रहण करें क्योंकि दोनों हाथों से क्योंकि सभी हाथों से अर्थात वेंकटेश स्वीक्रियता हरिणा वेंकटेशय्या शरणागत संत्राण त्वरा त्रिगुण बाहुना द्विगुण बाहुना द्विगुण बाहु यानी चार भुजा तो भगवान है ही और द्विगुण यानी वो चार दुगुणित हो गया तो 8 हो गया त्वरा द्विगुण बाहुना भगवान तो चतुर्भुज है ही और चतुर्भुज अगर द्विगुणित हो जाए दुगुना हो जाए द्विगुणित यानी दुगुना हो जाए तो वो 8 हो जाएगा ये 8ों हाथों से ये स्तुति को भगवान स्वीकार करें क्योंकि वो क्या चाहते हैं शरणागत संत्राण त्वरा उनमें है और शरणागतों को रक्षण करने के लिए त्वरा रहने वाला जो 8ों भुजों से इसको इस ग्रंथ को स्वीकार करें भगवान हरिणा उस भगवान से वेंकटेश यास्ति वेंकटेश नामक जो वेदांतेशिक मैं हूँ मेरा स्तुति मेरी स्तुति स्वीक्रियताम स्वीकार किया जाए ऐसी प्रार्थना से समाप्त करते हैं अर्थात भगवान शरणागतों को संतरण करने में त्वरावान है यानी बहुत उत्सुक है बहुत तेजी है उसमें और इसे उन तेजी हाथों से मेरे इन श्लोकों को ग्रहण करें छट छट करके यानी तुरंत स्वीकार करें, ऐसी प्रार्थना इस श्लोक में की गई है। शरणागत संत्राण त्वराति गुण बाहुना हरिणा वेंकटेशिया स्तुति स्वीक्रियतामियम। ऐसे आठों हाथों वाले भगवान से, ऐसा मतलब है हरिणा का मतलब है हरि यानी भगवान। शरणागत संत्राण त्वरा द्विगुण बाहुना हरिणा वेंकटेशिया यम स्तुति स्वीक्रियताम। ये स्तुति ये यम इन्हें स्त्रीलिंग है। और कविता की कसिमाय कल्याण गुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः श्रीमते निगमांत महादेशिकाय नमः श्रीमदष्टभुजाष्टकम् समाप्तम्। दासः।